أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فمن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. دي آيات كريمة كي جواب دي أصل كي دو شبهات وشي دو مخي سر تعلق لري. أولا شبه دي بوي چه تمفتري دي وجنا تدا دا ته داوا کړی دا توحید او رسالت چې مخکې بل چانه وکړي به مو شوبه دا کته مو ستري نه نمونته د غیب او د حالات خبر راکړه. دې آیات کې حالت ترتیب د دواړو شبهات او جوابات دي. کومه شوبه جواب قل ما كنت بدعا من الرسل تو آیا ځنه يم نیر علی کله شوه د سلسله رسولانو نه وما ادري اون پويګم ما يفعل بي ولا بكم باغکار شکی کی بزما او تاسو سرا ان تبو الا ما یوحا الیا زتا بیدارینو کوم مگر داغه چې وحی کی دی شی ما تا و ما انا الا نذیر مبین او نیم زو مگر بیان دې ر کوم کې خارم روم به شوبې جواب او کو چې ما کوم تو بدع من الرسول ما ته نوې مسله زانه داته نه جوړ کړی چې د نور رسولانو نه ز پاغه کی جدا یم بلکه ماغه مسله د توحید او دعوت رسالت پیش کړی دا چې مکنو رسولانو دا سه پیش کړی و او ما ادري ما یو قالو بي ګور بدع نه راول بدع اصل کې لغت د عربو کې هر هغه نوی کار ته وایي چې داغه مخکې مثال نه وي او شریعت په اصطلاح کې بدعت هغه چیز ته وایي چې دلیل شرعي سره ثابت نه وي او خلقو شریعت ګرځولې معنی ثوابي ګڼي دا که قول دے که عقیدت او که عمل دے که هیئت دے او که کیفیت دے که مقدار دے او که وقت دے که مکان دے ټول دے شامل دے. او حدیث عام او کنا چې رسول الله فرمایلی چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. کوم سړی چې زمونږ په دین کې امر نه مراد دي نه هغه سو نوې ایجاد کی ثواب او تو چې دین نه دینه دا رد دے پاغه مردود دے او ما دې ټول ته عام دے قول دے وینا دا عقیدہ دا عمل دے حیعت دے سا کیفیت دے سا مقدار دے سا وقت دے سا مکان دے دیکھ تفتیصات دا زانہ کول دا عقیدہ دا بدت دے اس کا عقیدہ دا غی عقیدہ کی عقیدہ سرم تعلق ساتھی پا عقیدہ کی نوے عقیدہ رو باسل عمل کی نوے عمل لو باسل حیعت جوڑول او دوم ردا یو دا تی سیزی چک سر نا غی نا غی جات کے عملی نا غی دا بدت عمل وی بدت عملی او زین که سمغله چې هغه سه هيئت کې سیوا والے راش اصل شی یی دعا اصل شی خوشتا چې دعا دا الله نه خود مسلمان نه پاره پکار نه بلکې حکم دی دته چې کوي به لیکن په هيئت کې د ځانه سجو کې دا بدعت اضافي بیا ښه د بدعت اضافي درجه د بدعت عملی نه او د بدعت خلقی نه کتل غواړي درجه کتره دیو جن عام علما اکثر کله ټکی په دې د مکروه استعمال کې چې مکروه دی او مکروه چې مطلقاً ذکر شینو کراهت تحریمی ګره بیا هم شدید کار دی ودوم دغه چې په کیفیت کې اکثر نن سبا سور بدعات چې کنه او رایج دي هغه ته چې وګوري کیفیت کې بدعت اضافي دي او بدعت اضافي ډیر زیات دي په دې دور کې په دې مقام کې د بدعان دا ټکه د دې تشریح په کوله چې دا نوې سیستوي خو دغه اصطلاحي معنا وا چې مونږ کوم بدعت بدعت یادو اذن ته لغوي معنا ده ځکه ما یې نیم ځ نوې راتلون کې د سلسله د رسولانو نه د قسم د رسولانو نه او ما ادري دا د غزوین سوال جواب دی او نه پوېږم زه وما ادري او ما ته پته نشته زه نه پوېږم ما ادري ما یو فالو بي چې څه کار به کېږي ما څخه مانه کوم کار چې ما سره به کېږي د هغې ما ته پته نشته اولادکم نه د هغې راته پته شته چې تاسو سره به څه کېږي خو په دنیا کې ښه دته کې ورسره کېده مراد د دین احوال دنیوي دي د حسن بصري رحمه الله نه مفسرینو قول نقل کړی دی چې دا په دنیا کې دي اور چې په آخرت کې دي نو معاذ الله ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته علم وو چې دی پخله شوی دی او جنتی دی څنګه به داسې وي چې ما ادري ما یو فعلو بي ما ته دا پته نشته چې ما سره به څه کېږي خو یقیني جنتی دی بلکې هغه خو پرېږده هغه لس کسان چې نبی علیه السلام وله د جنت زیرې ورکړه او بلکې د هغې نه علاوه عبدالله بن سلام رضی الله عنه دی بلال رضی الله عنه دی وایي صحابه داسې دي چې نبی علیه السلام هغې دا خوشخبري ورولې ده یا هغه درې صحابه چې نبی علیه السلام یې ولېږل چې پی در پی شهیدان شو که نه زید رضی الله عنه زید ابن حارثه رضی الله عنه دارنګ جعفر رضی الله عنه عبدالله بن رواحه رضی الله عنه صحابه دي دارنګ دیری مغوله کې او یا کسان مشرکانو شهیدان کړي وو که نه د هغې باره کې نبی علیه السلام یې جنتیان دي دا خو یقیني نس سره ثابته خبره ده که نه نو ما یفعل بی ولا بکم ایته نه شاملېږي وی دار دنیا بارکی ا دی دنیا بارکی معنی دنیا بارکی ما ته دا پته نه لګی چې رستو ما سره څه کیږي دا پخپل مرګ باندې مرم ته شهید کیږم با ما ته دایل نشته الله نه راکړي نبی له سلام ته خدا غسی دی لمو چې وحی شی و دې وحی ما ته نه شي او دا پته راته هم نه لګی چې تا اوس سره بس کیږي معنی اوس بدر باندې عذاب راځي تر رستو راځي ولې ما ته وحی نشته دا دنیا سره متعلق دی کنه او دا اصل کې الله مالوسی درته تفصیل کړل بیا د مشرکین او شرکی عقاید باندې رد دی خیال دا و چې د بر دنیا د حالات او پتی نه لوبه پیغمبري هغه نه ما ته پته نشته ما ته خو چې الله را کرم نو سوې نشي نه هغه په وحي ویل شي هغه د علم به سبب نه وي هغه علم غیب کنه راځي ګوره ښه چې علم غیب هغه ته وي چې د سبب نه وي علم حاصل شي اجه سبب یې چې راغې بیا و تر غیب علم مو آیا هغه ته بیا تلک من انباء الغیب انباء الغیب و توي قران خو چرته و ته علم الغیب نه دی نی بیا به نفس څنګه کوله که تاسو ته تیر شوی دي شله مې پاره اول اول کې چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دې ته وایا چې په دې ځمکه او اسمانونو کې څوک هم دي نو بغیر د الله نه په غیب نه پوهیږي دا څه معنی ده په ټول کې د علم الغيب ځان له شه دي او انباء الغيب ځان له شه دي انباء الغيب مره خبر د غیب دی په نسبت د نورو خلقو خو هغه ته غیب ځکه نه دی چې هغه په علم حاصل شه دی سبب حاصل شو علم دی په سبب حاصل شو علم دی مانا په وحی راغلل دې وجنه بیزاوی او معنا کړی و د غیب چې غیب وی دی تا او اکثر چې بریلیانو سره خبره کوي ډوم به خبرو سره دا صفه کوي چې ما لا یقتزیه الحس ما لا یدرکه الحس ولا یقتزیه یا تقتزیه بداهه العقل چې په حس نه معلومیږي په سترګو نه معلومیږي او شی په غوږونو نه اورېږي تا نه دی اورېدلې دارنګه د ملموسات او مزوقات نه لري چې تا دا غي معلومات کړي په حواس نه معلومي او نه عقل هغه ته رسي نو معنا څه چې په غلې کې سبب د علم د حاصلولو نه کنه لای بغیب شي کنه او دا هم باول غیب دي نو ما ته پته نه لګي چې رستو به ما سره څه کیږي او تاسو سره به څه کیږي د دنیا کې دینه دا پته ولګي د نبی له سلام علیه الغیب نو چې کله د مکې معظمین را ایستلې شوی نو نو دا پته وته نو چې زه به ایستلې کېږم او کنه او نو د امت په باره کې عالم وو چې دوی به زما تصدیق کوي خبره به مني او که تکذیب به کوي چې تکذیب وکړي نو عذاب به اوس راځي که رستو به راځي دا پته نه وه او دلیل په دې د سورې اعراف 188 نمبر آیات د سورې نمل 65 نمبر لکه اوس چې ما تاسو ته وویل لږ آیاتي کریمه قل لا اعلم فی السماوات والارض الغیب الا الله او سوره انعام 50 آیات دې بار کې او خبر ادا راځي چې ام العلای انصاری روایت ته او په کې یو ډېر واقع ذکر کوي بخاری کې راځي شغوی چې عثمان بن مزعون رضی الله عنه کله وفات شو زما د خپلنه دا خبره ووته چې ما وی چې دا دغه په خلې شوی دی مقام تورته د جنت ته د نبی له سلام وی چې دا دې سو وی دګدا چې د باندې مرګ راغې او ما ته دا پته نشته او انا رسول الله حال دا چې د الله رسول چې ما یو فعلو بی ما سره به کیږي زدا الله رسول ما ته دا پته نشته چې ما سره به کیږي نو تر دې بار کې څنګه جنت خبره کوي کنه په هغه باندې یو اعتراض راځي چې نبی له سلام ته دا پته نه وي د جنت یې ما سره ماذ الله کنه لیکن اصل کې د روایت کې غلطي شوې ده امام بخاری ګوډه راوړل دي قرطبی ابن کثیر هم ذکر کړی دي روز ته اصل کې دي ما یو فعلو به ما یو فعلو به نه دي قرایو لګي تدین به نه بي جوړ کو خبر دا چې ما ته دا پته نشته چې څه سره به کیږي څه سره او په هغه کرینه موجود ده حدیث کې چې هم تک صحابیه وې دا چې کوم حدیث نقل کوي مولا علی رضی الله عنه چې ما روز ته خوب ولیدو هغه مې ډیر ښه حالت کې ولیدو غالبا د ټکی بګیداری چې نه روانه یو خاطه ذکر ایمان نبی علیہ السلام ته یو هغه بس جنت ته تللی دی معنا تر دا وخت دا پته نو خوب غیولی دو او خوب د مبشرات نه دی ها حدیث کرا دی چې دا یو ډیر یې کله کله خلې دا څه خوب ویني چې اگر سړي د اینان دا ولي کنه یو د مړي بارک ویني د ژوندۍ بارک ویني چې دا سکری شي او واری او خوب نه نه چې بعد یې کاسي مسکه ماتا سویلی خو چې کده مخ لري خوب ملي دی نه دا یو خوب چې هغه په تاسو په هغه قدرتي تا په بل ځای نه خلی چې ستانه ویریږي نه بیا ناغه خوب دا چې هغه کړي ته مخه دې چې راو دا واقعیت را روان دي په دې کې دا یو احتیاط پکار دی چې کله د یره خوب دی د یره خوب دا غي سمدستي زاله وکا چې زاله دار چې ډډه بدل کا ته په ګس ډډه خې ډډې ته شو په خې ډډې ګس ډډې ته شو ا دې ګس طرف ته یو دې زلا تاسو ټکانې وکا او کفاره څه پاک دی نه ته څه څه کوون دا وکړې زلا ا بیا وایا اعوذ بالله من شر حاضر الرقیا یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه زړه دا وایي ان شاء الله دا غي اثر به دا ختم شي چې سارا پاتې خوب به نه ویږي چې ما تلې دي او که خوب دی ولیدو نه خوښ دا راځي چې خوب دی چې ته پوه شو اړه کوي دینه نه راځي دا خپل خوب دی هغه به بیا چاته نه وایي هغه به مر چاته نه وایي حدیث کې راځي دا خوب نه لري په یو خپل ولاري په یو خپل باندې ولاري خو چې کله کابل ته بیان کړو د دوی مخ پکې خوده بل تر اوسه پورې به مخ نه وایي په چې بل ترې بیان کړو دې مخ کې خو دا لارې بلین تو اير دی ورته البته چې ابن سیرین رحم الله عليه ویلا تو حدث به الا لبیبا او حبیبا وو قسم خلق او تقوف پر بیانول شي یا ستا دوست دی هغه ستا په دمل لري غلط تعبیر نو باسي یا لبیب دی او خيار دی او خيار دا هغه په بیانول شي او باقي دا غین علاوه هر چا ته خوب نو بیان او بار صورت هغه خوب ولي دو محمد رسول الله تصدیق کو بیا کنه زما مقصد په دې ټکی کې وری ځکه چې خبره دا ده چې محمد رسول الله تخپل حالت خو معلومه چې یقیني جنتی ما دا بای صحابه بارک ازيري ورکړو لکه مخکې مې راته وې نو څنګه هغه دا وې چې ما دا پته نشته چې ما سره به سيتي بار صورت چار دې لپاره ته توجيهات کړو چې قاسمي ذکر کړی دي کوم وایو هغه دې ضرورت اشتراح حسن بصري قول دل تشتا او خبر اور دے خو بهتر دے چې دا دنیا بارکه ده حافظ ابن کثیر هم نور علماء هم و ما ادري او دا ابن جرير هم غره کړی د خپل تفسیر کې چاغه په ټول مفسرینو کې مخکنی تفسیر د متقدمینو کې ده خپل مجتهد دی غره خلک چې مقلد نه لري په یوه جنا څومره روایت ذکر کوي په خپل سند باندې ذکر کوي په خپل سند ابن جرير الطبري رحمه الله خپل مجتهد دی مسائل هم په خپل سند راوباسي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه چاته پوس کړو چې کوم تفسیر زه ګورم چله الله په کتاب باندې خپو شم کنه هغه ته ابن جرير وایي هغه عالم چغله هغه ته داوي کنه عالم سړي ته داوي هغه وجدار چې ابن جرير کی باز روایت کمزوري ته سند تګوري حافظ ابن کثیر بیا ډېر له مهنت کړلې او الله دې اغله داغي چونه اور کې ډېر له مهنت دي چې ابن جرير مخه تکي خو دو هغه چې کوم صحیح صحیح روایت او غیر انا تر ته مولا ابن کثیر کې خو دا سره کې ابن جرير تلخیص دي ابن جرير مخه ته اخره وجه کوم صحیح صحیح روایت به تخار شوي دي کنه ناغیر اغستری خپل خپل علم مطابق بیا وروسته علما او نور تحقیق کوي کو کینم زماره زودی نه کوم ابن کثیر چا کیږي اته جلدګي ډیر بهترین انداز دی ولی ابن کثیر نه چې کمزې کې څه و هم راغله د پاغه باندې یا حدیث اگر انا کل کړه دغه نیوی چې صحیح دی نه پاسه پیغه لګیدل چې حدیث کمزور دی ډیره صفائی شوی سورہ چې وخت ریګه ډیره صفائی شوی دا صفائی کیږي د دین الله ډیر صفا پرې کوي ښا دمو اشرف په خوات دور کې او دې دور کې مهنت شته او دومره چې دې محتاج امس کو ته دی ګره کاغی په حافظ ابن کثیر باندې خبره کتره انا کل کړه چې حدیث کمزور ځان نه لري داغه مخکې علما تیر شوی دي داغه ډیر مخکې خدایي خپل انا کل کړه چې فلانی دا ویلی دی فلانی دا ویلی ډیر صفا کړی دا نو په دې مقام کې صحیح خبره هم دغه ده چې ما دري ما تپتن لګي ما یو فالو بي چې سب کیږي ما سره ولا بكم نتاس سره ما تپتن لګي چې سب کیږي تاسو سره په دنیا کې ان اتبعو الا ما يوحى الي ٹھیک اصل کې د رسول دواړو جملو کې شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي چې زه خود وحي تابعدار ما ته چې وحي وشي نو ٹھیک ده چې وحي را دني شي ما ته پته نه لګي ان اتبعو تابعداري نه کوم زه الا ما يوحى الي مگر دا وی چې وحي کې دي شي ما ته خو چې زه وحي وشي نه راستا سو مخ اوس پړم چې دا خبره د الله تعالی طرف نه راغلي د قران شکل کې یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي تشریح وکړه یا غس عملو کو یس قول او فرمایا د قران علاوه دغه د الله طرف نه لګه نبی له سلام چې په زندګی کې کمی خبرې کړې دي په واد اغه نه چې دا غي بارکه خبره واضح شي چې دا محمد رسول الله اجتهاد کړو او دا غي اجتهاد هم کد نس موافق نه کنه دا برین الله حکم را لګي چې دا غلط دی خبره ده دیو جن هغه په غلطه باندې نشي پاتې کیږي علاوه د باقي مجتهدینو نه چری په غلطه پاتې کیږي شي انسانان دي کیږي شي په غلطه تر اخره پورې پاتې شي پته وته نه لګي لیکن محمد رسول الله دا څنګه نه پاتې شوی دیو جن دا هغه د خلی مبارک نه چې سومرا وتی دي ناغه واحد هي چې قران کریم ویلی و ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا پیغمبر د خپل خواهش نه خبره نه کوي بلکې دا دي چې سوینو دا واحد دا رد پاغه کسانو چې هغه حدیث ته وحی نه وي او هغه دغه دې کې تحریف کوي نو دوی بیره د قران بارکی ویل کوم دې کې وي د قران بارکی دلته خدای نو ته خبره کوي و ما ينتقو هغه خبره نه کوي دا چې نو ویلي چې کوم قران وروړي نه هغه واحد دا نه چې کوم خبره کوي نه هغه واحد دا او دا هغه په خبرو کې احادیث دي کنه دا منکرین حدیث کې خلک دنیا کې او غیم ډیرو خلکو نه ذهنونه خرابوي او څه کسان و د دې د اجزان ته پراینام دا مقلد جامد غونټوي دی ولهم لار جوړه کی ناغه وګورو دې حدیث کې دې حدیث کې تعارض دی دا حدیث عمر کې تعارض دی اصل ته غمبرو چې په یو وخت دا کړی دی بل وخت دا کړی او خيار سره چې په شي ناو ته وي دا یو حدیث کمزور دی جی دا بل صحیح دی چې صحیح دی نو صحیح باندې عمل وکړه کمزور پیدا کنه یا ته وي دا یو صحیح دی خو دا بل د دینه اصح دی نو باندې عمل غره دی په دې کله کله کو دا و سات دی دا سری و سات دی لکه عام اجتهادیات څومره چې آیات ساته صرف الیدین مثلا امین بالجهر دی یا بل مسله دا غوړې د ائمو من کې صرف په دې کې اختلاف او چې دا په کې غوړه دی کدا په کې غوړه دی په دې کې چې اختلاف نه چې دا سنت نه دی دا خلک ذهن خراب وي دا ټول سنت دي مجتهدین ټول سنن باندې عمل کړي یو یو ته غوړه ویلې دي هغه څه دلایل ته کتلې دي بل تا ساتي چې کوم راجح کار شي پاګه عمل او بل ته بد مګورا او دا هم جایز دي دا هم سنت کې راغلي دي او ٹھیک ده حدیث کمزوري دا غي وضاحت وکا چې بای حدیث کمزور دي ٹھیک ده دلیل دي ولې شه دي خو دلیل کمزور دي هغه دلیل صحیح دي مضبوط دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د وحی تابع دي موږ د وحی نیو تابع او خو یزه د وحی تابع او موږ کوم دا حکم دی ګورې ښا اوس کو برام شي اتبع ما یوحی او اتبع ما یوحا الیک من ربک اتبع تابع شوی هغه چې دا غي وحی کې دي شي تاسو طرف دتا او نبی علیہ السلام دی کہ وی عمر اتبع ما الا ما یوحا ان اتبع تابیداری نہ کوم الا ما یوحا مگر داغه کی ماته وحی کی ریشی الیہ ما طرف ته وحی و ما انا نیم ذ الا نذیر مبین مگر بیان د یری کو ان کے خکارا مانا اگر کسان چې مثلا نه منی د وحی کاغله تخویف ور کوم ير ول ور کوم د عذاب د الله نه زما کار دی سره دی ظالم الغیب پنی چې د غیب خبرې ودا تاسو قل ارایتم ان کان من عند الله دې زنه دلیل نقلی پیش کوي په مطلب باندې او اصل کې زجرم دې په انکار د قران نه سره د اثبات د صداقت د قران نه ها قل هو ایدیتا ارایتم خبر راکې ان کان من عند الله کچری دا قران کریم دا الله تعالی د طرف نه وکفرتم بی او تاسو انکار کوئ د دینه او شهید شاهد من بنی اسرائیل او حال دا چې گواهی کړی دا یو گواهی کوونکی د بنی اسرائیلونه علی مثله په مثل د دې کتاب فامن ناغ ایمان راول دی واستکبر تم تاسلوی کوی معنا کدا کتاب د الله تعالی طرف نه او تاسو کفر کوی او حال دا چې د بنی اسرائیل یو شاهد په مثل د دې باندې گواهی کوي او ایمان هم وروري او تاسلوی کوی نو تاسو ډیر گمراه نه اصل کې دې ان لپاره جزاء مقدر ښه دا ان دې ان کان من الله جزاء ولا کلام کې روپاس الستم اضل الناس تاسو باندې ډیر گمراه د خلکونه کدا چل کوی کا آیات کې وګورئ آیات کریمه کې چې غره دا ده چې مراد دې ده کې د شاهد نه موسی علی السلام دی او د مثله نه مراد تورات دی معنا موسی علی السلام د تورات بیان کړو چې دا کتاب د الله تر طرف نه نازل شوی دی او پاره کې مضمون د توحید او رسالت او باث بعد الموت وو مثله دې کې د مثله نه مراد مماثلت ته پدې کې چې د الله تر طرف نه نازل دی لکه څنګه چې دا نازل دی دا پیغام نازل وو او په مضمون کې مماثل د قران نشته او فصاحت او بلاغت کې غره دا څوک نشي ویلی چې تورات ولې مثل شر دی پیدا مماثلت د نزول له لکه څنګه چې تورات تعالی تر طرف نه راغله او دام راغله دی نو موسی علی السلام هم د دې په شان مسله هغه بیان کړی دا خلکو ته ښکارا کړی دا داغه په یقین او هغه سره کسانو ډیر چغه پرګری شي او تاسو لوی کوی تاسو انکار کوی او تل کې دا رد په يهودو باندې يهودو کوم څه کسان داسي وو چې د قران کریم د بعضې مسلو نه انکار کوو بعضې مونږ منو نیمګړې غونې منلې خو د هغې نه انکار کوو نو الله جل شانهوي تورات کې هم دا مسلې وې او موسی علیه السلام بیان کړې وې او هغه په ایمان وو ځکه هر پیغمبر چې کله مسله بیان کړي ړومبې به د هغه ایمان وي وروسته بیا خلکو ایمان راځي او هغه مکلف دی هغه امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون پیغمبر هم مکلف دی کنه لکه څنګه چې عام خلک مکلف دی فآمن هغه ایمان نه وو تاسو لوی وکړه تاسو ډېر گمراه بنئ ان الله لا يهدي بیشک الله تعالی لا يهدي هدایت نه کوي لارښوونه نه کوي توفیق نه ور کوي د نه کېو د هدایت القوم الظالمين قوم ظلم کو انکو تا ظالمانو تا ٹھیک دا آیات کې بل تفسیر مو چې خاص سره مراد نه دی بلکې هغه سره چې هغه تورات عالم دی او هغه بیان کوي د نبی علیہ السلام د حقانیت لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه شو یا دا غرور شو چې هغه تورات عالم او بعضو قواعدو کې راځي د انجیل عالم لاغه منی او تاسو یې نه منی نو تاسو ډیر گمراه نه تاسو کې چې کوم عالم دی هغه خبره هم نه لا او تاسو میان خلک یې نه منی دې کې بیا مطلب دی خدایون به تفسیر دا غره دی ځکه د سلفونو دغه نقل چې موسی علیہ السلام مراد دی په دې مقام کې وقال الذين كفروا للذين امنوا دې نه بیا زجر دی ورټنه ده او وی کافر خلقو للذین آمنو ایمان والا و بارکی اور ایمان والا تے وی مانا لاغی بارکی وی اغیتے او رہی کنا لیکن او سڑے بلتا خبر کئی او تو لالین او رہی ہے تاتا ناغا سل کے خبر تاتا ہوکا ذکر دا تعبیر دا سے ہوکو چوی اغا کسان چی کافر دی للذین آمنو اغا کسانو تا چی ایمان راولے دے ایمان راولے دے مومنان دی مانا د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری دي د هغه باره کې دا خبره کوي چې لو کان خیرن کوي دا دین غورا دا حق دا چې دی ورپسې تللی دي نبی صلی الله علیه وسلم قران کریم دا غا حدیث دا غورا وي نو ما سبقونا الیه لبو مخکې شوی داخلك زمونږ هغه تا کی پسند زمونږ مخکې کې دا ولې دي زمونږ زیاتو خيار دي ادا به پچمو دي کولې مفسرین وي مفسرین وی پشموزی به کولی لکه قاسمی وی وی به وګړه دا بلال رضی الله عنه دا صحیب رومی دی دا بل دی دا بل دا خو مړه دا مریان او غلامان دی ولی دی زمونږ غره دي څه دا چیز غره وینو مخکې په لومبه مون قبول کړو خو پته ولګی چې غره نه دی کړه غره دین یو مسله معلومه شو چې کافرون دا خبره منلا چې خې دی دین ته چې کوم ته محمد رسول الله دین دی دې ته دی لومبه سبقت کړلې صحابه وو ته سبقت کړلې دغه خو هغه وی چې کدا غره وی نبی په سبقت نو کړي نو مانا هغه سبقت څه دی دا کنه د دین دا مسله پته ولګی دا چې صحابه دا غه خلق دی چې ټول نړوم به دین غي سره مونږ لګی کړی دي د دې وجنه حافظ ابن کثیر په دې مقام کې صفحه 135 کې جل 5566 کې شته د دې جلدونو کې دا دې قسم چې سعودي ناراضي باغې کې پینځم جل کې دلته وي ويوام اهل سنت والجماعه فيقولون اهل سنت والجماعت معنا کی ذکرن سبا دیر خلق داسری چې تاغه سره خبرې شروع کې کنه هغه وې ز اهل سنت والجماعت مونږه اهل سنت والجماعت داسیر وې کنه تاسو خو غلطه عقیده ده مونږه اهل سنت یو یو ملګری خبره کوله دلته مې وطن سره خبره شو مې هغه وی مولا ویمو دغه امیده غریب خدمت سره ورېدلې کړي دي درس مرته ورېدلې کنه خدمت راشي هغه سره کړي دي بیا غراتی چې مونږه اهل سنت یو تاسو اهل سنت کې نه یې نیما و دیش دیو بنیانم اهل حدیث و اهل سنت دیگلی عثمانی کتمو ہے چاہل حدیث یو کا نا تا پا نظر کی خویو غیر مقلدین یو نو اهل حدیث و بارکی علامہ عثمانی امداد الاحکام کی لکلی اهل سنت کی داخل دی کنی شوی خیر اکناش کفایت المفتی کے باقیدت آوئی وی اهل سنت والجماعت بن زدلی دی احناب شوافع موالک حنابلہ و اهل الحدیث اب اکی ذکر گئی نئی خود ذکر گئی اتو ہے جنات اب اکی دی دا کی خلاف په دنیا کې لند خبر اږي ته غوا 45 سنت ځان ته وای 45 سنت ول جماعت یو تاریخ دی تاریخ ماته کا جو خور دي د الفاظ او تاریخ دی کنه هغه ولا غنی نه شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله نن تبو غنی کراچی نه چاپتا او پای کې شتاو دي بازارونو کې خرتی کی غنی د شیخ عبد القادر جیلانی خلاص یو د پیرانی دی څه وي هغه یو سنت ما سن رسول الله صلی الله علیه وسلم ول جماعت متفق علیه الصحابه سنت هغه ته وی چې نبی علیہ السلام کړی یہ ویلی یہ سوکلی دلی چې هغه کول نبی علیہ السلام غږ نه کړی داسې پیل او جماعت دی ته وی چې صحابه په اتفاق کړی نو اهل سنت والجماعت څه معنا د نبی علیہ السلام د صحیح سنت تابعدار او د صحابه د ټولګي تابعدار کړه هغه وی وزیرتا معنا کوم کنه حافظ ابن کثیر وی وی ردی یو قول دی یو قول دی یو قول چې هغه یاد ساته اهل سنت دا خبره کوي اما اهل سنت والجماعت هر چا اهل سنت والجماعت دی فیقولون اغي وی كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه هو بدع كما وینا او كم عمل چې د صحابه ون نه ثابت هغه بدعت دی لنګا وګد مدوی خبر ورته کوا دا چې کوم لبی کوي دا کوم ترتیب دا شروع کړی دی نو صحابه دا ذکر دی یرا صحابه کرام محمد رسول الله نه کو نشه کولی کنه او صحابه کرامو په خپل زندګۍ کې چرته هم د سنتو نه پس په جمع دعا کړی ده د فرض نه پس په جمع دعا کړی ده په غمونو کې د جمع دعاګانې کړی دي ککړي نو ویخه یا صحابو دا چې تاسو څه کوئ چې را درې مله دا ما خامیرې دا څلوېستی ده دا د کال شپره ده کړی ککړي هو ټیک ده تاسو دا میلاد مناو ستانه زیات مهم صحابو په نبی اسلام باندې ولې میلاد نه مناو چې ته او عید میلاد نبی ګل اختر دی جوړ اسلام کې خطبه اخر وی تا درې مخکړ یو صحابه دا ذکر دي ذکر وی خا کم دې کم صحابي کړی دي نشانه نقل لي نشته نو کته وای چې صحابه نه کړی نه غو بده دي یو کنه لانه لو کان خيرا هغه دلیل پیش کوي ذکر ها لانه لو کان خيرا لسبقونا الیه ذکر کدا کار غره وی دا کار مستحب وی دا ته جو دا مستحب وی صحابه به زمون نمک کړي او لسبقونا الیه دا څه لازم ده دا کار غوی نو صحابه وبخا مخا مخ کی کړه ناغل داغي وجه ذکر کړي جواب هم کوي چې لانه ما من خصيا لانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها ذکر صحابه د نیکه د نیکونه یو نیکیم نه د پریخه مگر دا چې غته وړاندې والے کړل ولي کافرون دا منلا چې لو کان خيرا ما سبقونا اليك دا دین غره دی به زمونږ مخینو دی لګی تک نو دی مخ کی شوی دی او بل دغه قران کریم وي والسابقون السابقون اولئک المقربون والسابقون هغه وړاندې کیدون کی هر نه کیتا او السابقون وړاندې کیدون کی به جنت ته حدیث نه راځي چې نبی علیہ السلام یې زما په دې امت کې او یا زر کسان داسې دي 70000 70000 چې هغه به بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته ظاهر چې اکثریت صحابه کې لري ښا هغه نه کان خلق او هغه اول صدر دی د دې امت او زموږ سند جوړون به صحابه دي صحابه ممکن نبی علیہ السلام حدیث را رسول دی کیدا من نکټ کی یا سنشتا دا کم کسان چې صحابه بارے کې بدګمانه پیدا کی خلکو او کله سوئی کتابونو کې لیکلي دي پوه شو چې دا شیعگان او هرکاری دي کاری د پاره کار کوي او دا دین زموږ ټول کمزورې کوي لکه څنګه چې شیعگان وایي چې اهل سنت سره کم دین نه وی دا غلط دین دی ونه دا صحیح دین دی ځکه هو دا اهل سنت او اهل سنت والجماعت اصل کې په مقابله د اهل تشیع کې دا نور غلط وډالو کې وایز لم یحتدو به وَيَذْلَمُ يَعْتَدُو بِهِ او کله چې دی نه پويږي په دې قران فسې يقولون نخام خاوي با هاذا افكن قديم دالي دروغ زاله دي به پويږي نه او چې کله پويږي نو خام خا به دا خبره کوي چې مړه دا خو ضرور دي تر ځانه جوړي پر دې ځنه یو خبره هو د بار چې دې مقام کې د لم يحتدون لهدايت نه مراد علم دي او دې از د پاره عامل کلام کې رو باسه چې محذوف دي او مخکې فسې یقولون چې کوم تیر شوی دی هغه عامل نشي کېدی ځکه دې عامل مضارع نه بلکې ماضی عامل حذف دی مطلب بلای قالو ما قالو دا دې چې سوینو ځکه کوي ظلم یا ته دوبي ځکه په قران نه کويږي چې سره چې په اوسیز نه کويږي هغه دا بیا قام خادو دې دینه نسبت کوي د جهالت نسبت بودا کوي الناس اعداء لما جهلوا مشهوره مقوله ده چې خلق دشمنان دي هغه خبرې چې کوڅه نه کويږي چې دې په سره پوئږي کنه دا هغه بار کې وایي مړه دا خو دروغ دی او ته یقولون هاذا ابن قدیم وګوره دا قانون چلیږي دنیا کې وګوره په هر دور کې شته او په دې دور کې ډېر کاته مخې تراشي چې کله حدیث هغه د پیشي نس و د پیشي مخې ته شي او هغه ورې دل نه دی مړه وی ډېر ځان وایي دې ځان خبره وکړه دا چې ځان وایي وکړه نو کومه څه مغه سره بریسې نه کړې وکړه چې را دا ځان وکړه بعد کسان دومره غلط خبره بیا وکي چې دا بخاري مسلم باندې غلط حواله ویي او حواله ته غلط ثابته کا او هغه کله وایي چې بيد حواله غلط ده دا نشته دا حدیث دا دې رضانه وي نو بیا ټیک ده او سي بيزا دا او په ذهن کې شک پیدا کړي چې صحیح حدیث ته یو سره غلط نسبت کې نه دا سي گمراه ده لکه یو سره چې ضعیف حدیث ته صحیح وي بل یو درجه کې سفر خو بګی نشته ته محمد رسول الله سنت ته سنت نه غړي نه پاکه منکر حدیث کې فرق شته او ته په بل غاړه راګرځي او اگر کولا ورو ګرځي چې نه منه قران کریم وی وایي ځکه یه ته دوی کله شي دی په دې پوئږي نه پس یې قولون خامہ خامہ دا وی چې هاذا ابن قدیم دا دروغ دی زاړه زاړه دروغ دی ویجی او من قبل کتاب موسی امام و رحمه او مخکې د قران کریم نه کتاب موسی دا خبره را روانه و دا اصل کې دلیل نقلی دی د کتاب د موسی علی السلام نه مخکم یو غونه د لی نقلیو د موسی علی السلام نو دا دغه کتاب د ذکر کوي او من قبله من او من قبل القران قرطبی وی مخکې د قران کریم نه کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام امامن پیشوا او ورحمه او رحمتو قران امام او تولې وی چې یو قطدا د ما فيه فاطمی وی یا قرطبی وی دې کې چې سونو دغه ابتدا کې دیش وکنه هر کتاب د الله د خلقو امامي ټول خلق هغه په رواني کنه ځکه او ته امام ویلی دی او هاذا کتاب او دا قران کریم دا سی کتاب دے مصدق چې تصدیق کوونکې لے دمکنو کتابونو چې دا الله تعالی طرف نه وو دا رنګ تصدیق کوونکې لے دمکنو انبیاء چې دی په حق راغلی وو لسان عربیہ عربی چې بکې دے لینذر الذین ظلموا دا پارا چې ير اور کی ظالمانو دا ور عربی چې بکې دے دا عربی جبه د انذار سره ډیره مناسب و هر دین لا پته ولګی دا چې عربی جبه د انذار سره ډیره مناسب ده بل جبه دا دلی شي کېده او دا غي وجدا دا چې عربی کې الله کوم فصاحت یې خینو تاسو کوم ډیر کمزوري و ډیر لاندې درجه کې یو ا خبر وي د علم په خام داسې نه یو کېږي شي لیکن بیا هم چې وګورئ نو په یو یو جمله کې دومره دومره حکمتونه راوځي چې ته به حیران شې ته ولې دا عربی ده عربی کې دا کمال شته په بل جبه کې نشته دې وجه نه په یو ځای کې با جمله یو یو معنی او په کتوره جوړیږي چې به ونه شمارل شي لکه لکه مثال په تور باندې تفسیر الرحمن د موحدی کتاب دی نن سبا پاکستان کې هم چاپ شو ضرور دی لګي بهترین تفسیر دی چې کا آیتونه یو بل سره لګي رب ته ډیر خپل دی رتی انداز ډیر مزیدار دی هغه وی موحدی دی او رساله لیکل د شیخ القرآن هغه مشهور کتاب کې طبقات المفسرین کې هغه حالات کې ویل دي او پاغی کی د الف لام میم ذالک الکتاب نو شواله اولائک علی هدن من رب اولائک هم المفلحون کدی باندې یو کتاب لیکلې په تنه کې جو سوچل لګلې او پاغی کی اته اتیا لک تراکیب لیکلې دي اته اتیا لک سوچ تا کول اته اتیا لک معنی جوړ شو دا لکه داغه د علم انداز وکنه اوس خدای نه خوشی نو مولانا عبدالکریم حنبلی تیر شه دی عالم هغه صرف په بسم الله الرحمن الرحیم نولس جلد تفسیر لیکلې دا په دې ویم چې دا عربي ژبه ګوره د انزال سره مناسب ده دغه وجه چې الله پیغمبر اخیری چې هغه د مخکنو امارت مکمل کو دا غن رسول بل نبی راتلو والا نشته او سوچ دا عقیده لري یقیني کافر دی هغه پیغمبر چې را لګ په عربو کې راو لګ او قران په عربی کې دی لسان العربیه ته جنت والا ژبه عربی ده د دې وجه نه دې ډېر فوقیت دی ګوره په نورو ژبو باندې خو افسوس داري چې نن موږ دا ژبې نه ډېر لري کیږو موږ خو څه چې خپل عرب کې لري شو هغه بازاري ژبه به وي او هغه صحیح عربي هغې سره نشته چې بانډو مانډو کښتا یا بعض علما چې دي نه هغوی به هغه لهجه استعمالوي نور ټول اکوبه کوي او دلته چې کم کسان دي خو انګلیش باندې مین دي هغه هم پوره زده نه کړه خو عربی له خپله نه راځي او د افسوس خبره دا کوم چې په ډېرو سکولونو کې چې د حکومت په نصاب کې عربي شته اختیاري مضمون دی ټیک تر تمه پوهې هغه هم شته لیکن هغه ردي لړکړې ده چیرې چې دا خلکو کسانو ته ګرانه ده زه اکثر وایم عربي خو اصل ژبه ده دا ولې لړکې دا هغې په ځای باندې نورو مضمونونه ګرانه نه باسله دا زمونږ د خلکو کار دی کنه چې دوی په عربۍ نه دي مین دوی په انګلیش مین دي دوی په ریاضۍ مین دي د دې وجې نه چې ځینو هم په برټش سټایل کې ګرځي چې راځي هم په برټش سټایل کې راځي اور دنیا نے جزیم بدا دی کہ لیکن تو حال دا تے تیرے پاگے دور مہین نے کیا غزے لاے ختم کو دار ہے حالانکہ حکومت دے اور کڑو کو حساب کی بھائی کسو کی ہوئی نہیں اختیاری مضمون نے ٹھیک دو دی ہوئی اگر جی انگریزے لا مقام پار ملک کی پاگے اچھے تیواز استعمال کے نہ کرے گا دانش کے ندی گنا لے کم ملک کی چکر دے پائے کہ اوپر جی تعالی انگریزی جی بدل دی پار لے کے چلے دیش پکار خدا او جی دا عربی دور عام کڑے کہ پکم دے کہ تے کر دے دے نہ عربی دی تیواز عرب مالک نہ نور زونو کې ته ګرځا حال ته صرف انګلیش وای او عربو کې خپل په انګلیش باندې کارو باسلی شي لکه دا ډور عام کړه چې دا غي هم داسې چې په جوړ کړو نو کم از کم سنت مینا په کار ولې سره کنه لکه دا قران خو لسان عربي لسان عربيه او نبی رسول سلام مونږ ته وی مینا و سره وکي احب العرب للصلاه عربو سره د درې وجه نه مینا وکي زه عربي ما قران عربي دی جنت والا جو عربي دی لسان عربيه لينذر الذين ظلموا شيرا ورکی ظالمانو ته بیان وکي قبل جب کہ داسه بیان نشکې دي او بشرا او زیر له للمحسنين فائدې نیک عمل او تدام نیک عمل او ته فائدې دن یا بشرا لري د پاره د احسان کوونکو د نیک عملو او بشرا او زیر له تسلی دا للمحسنين د پاره د نیک عملو دا خو بشارت ذکر کوي د نیکانو د پاره ښه چې د نیک عمل دي محسن دي ان الذين قالوا ربنا الله ده یو څه وضاحت یو را چې پوهې چې محسن څه ته وایي د کار سره به سینې له لاس ورو بږي چې محسن یې ان الذين بشكاغ كسان قالوا شدي وي ربنا الله رب زمون الله دے ثم استقاموا بیاخلق شو باغی واندی تو خبر دی یو دا شدا وینا دے چ ربنا الله دا علم مقام دی ویم ثم استقاموا دا عمل مقام دی یو دا علم مقام دی زکا تے طول علوم و خلاصہ علم التوحید دی او ہی وی ربنا الله علم د توحید کامل درجه کې غي پیجندل دي او توحید چې پوره نه پیجندل هغه مؤمن نشي جوړې دي زه کوي ربنا الله رب مولا دي او بیا د عمل انتها په استقامت دا اسی عمل نه دا نه چې دوه سرور وږي کو بیا لري خو ثم استقامو دې بیا تر مرګ پورې کله کوم دي په معنا علم کې هم انتها تر رسیدلې چې نه چھوڑ د علم هم د مخه تر چې الله توحید دي دا رنګ عمل کې هم انتها تر رسیدلې ثم استقامو فلاحو بنا لے نبیس یا رب دیبانی ولا هم یحزنون نبشدی غمجنم اولائک اصحاب الجنہ دا صفتن والا جنتیان بھی خالدین بھی ہمیشہ بھی پاغے کے جزا ام بما کانو یعملون بدل بورکی دی شدید بدلا پاغی چہو دی چکولی مانا چکلنے کامل اکڑے دینا اللہ با بدل بورکی دا گئے کنا ولی اللہ خو ظلم نکی پچا لکڑے ثواب عمل دے و اللہ با علاقا نقصانی کی نا جزا ہم او دی کی اشاره تفضل ته ده چې جنت مقام اوري روچت ته دا عمل هغه ته نشر ته ده لیکن الله احسان کو نو باغ عمل چې هغه لګو هغه ډیر حساب کو او دلته بدل کې جنت ورته جزا هم به مکان وي عمل یا او ته ګوره اولو آیا دیتا ما کنتو بدا من الرسول نیمزو نوی رات لنکی دا سلسلے دا انبیاؤنا وما ادری او ما تپتن لگی ما یو فالو بی ولا بکم چی سب کی بی ما سرا او یا تاسو سره په دې دنیا کې ما ته دا پته نه لګي اینه تبهو تابعداري نه کوم الا ما یو ها الیا مگر دا غي چې وحي کې دي شي ما تا او ما انا نه مز الا نذير مبين مگر بیان د یره کوم کې ښکارا قلوا یا دیتا ارئتم ما تاسو سوچ کړل یا ارئتم خبر راګه ان کان من عند الله کچری دا قران کریم دا الله د طرف نه وکفرتم به او تاسو انکار کوئ د دینه وشهد شاهد من بنی اسرائیل او بیان کړل او بیان کوونکی د بنی اسرائیلونه علی مثله په مثل د دې کتاب فامنانو ایمان راوړل او استکبرتم او تاسو لوی کوئ آیا تاسو ډیر گمراه نه ان الله علی یهد القوم الظالمین بشک الله توفیق نور کی قوم ظالم دا ایمان تراشی. وقال الذين كفروا ويغا کسان چې کفر کړي للذین آمنوا د ایمان والو بارکی او ری یو غیته نو ځکه للذین وې کنه دا لاغي بارکی وې چې لاو کان خیرن کچروی دا پیغمبر حق یا دا قران حق یا دا دین حق ما سبقونا الیه نبو مخکشوی دی زمونږ نه دیتا و اید لم یهتدو به او کله چې دی نه پویږي په دې پس یقولون نو خامخاوی به ازایف قدیم چې دا دروغ دی زاړو ومن قبله او مخکې د دې قران کریم نه کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام امامن پیشوا او رحمه او رحمت او هاذا کتاب او دا قران کریم دا سی کتاب د مصدق اللسان العربیا چې تصدیق کوونکې له پارا به چبا ينذر الذين ظلموا اذا طارت بيان د يريو کې هغه کسانو د ظالمان دي او يري هغه کسان چې ظلم وکړل او بشرا للمحسنين او زير له پاره د نیک عملو ان الذين قالوا ربنا الله بشكاګه کسان چې وی رب زمون الله دې ثم استقاموا باكلك شباغي تر مرغا فلا خوف عليهم نبي سير باغي ولا هم يحزنون نبشدي غمجن اولئك اصحاب الجنه دا صفتون والا جنتیان دی خالدی نبی آمیشه بای بده جنت کے جزا ام بی ماکانو یا عملون بدلا بور کی دی شدی تا بدلا و سبب داغ عملونو چی دی کل یا دی ایک دی اس دنیا کی.